أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bu hafta ikinci bölümle devam edeceğiz inşallah kitabın ikinci bölümüyle. Yalnız derse geçmeden önce bir hatırlatmam olacak. Ben Arapça bilenlerden ezber istedim. Arapça bilmeyenler ayetlerin Türkçe meallerini ezberlesinler. Ama Arapça bilmeyenler de en kısa zamanda gayret etsinler. Kur'an öğrenmeye çalışsınlar, öğrensinler inşallah. Bu eksiklerini gidersin onlarda. İnşallah Teala. Bu haftaki konunun başlığı Fadlut Tevhid ve ma yukefferu minel zunub. Tevhidin fazileti ve günahlara kefaret olması. Yani tevhid o kadar büyük bir şey ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem katında günahların kefareti oluyor. Ve bu bapta, bu bölümde getirdiği ilk ayet de En'am suresi 82. ayet. İnşallah bunu da haftaya ezberleyin. Allah subhanahu aleyhi ve sellem diyor ayette اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ. Onlar ki iman ettiler, iman ettikten sonra imanlarına zulüm karıştırmadılar. İşte onlardır hidayet üzere olanlar ve onlaradır emniyet diyor Allah. Bu ayetin tefsirinde İbn-i Mesud'dan gelen bir hadiste Bukhari ve Müslim ittifak etmişler. Onlar rivayet ediyorlar. İbn-i Mesud diyor ki ne zaman ki bu ayet indi biz dedik ki ya Resulallah فَاَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ. Hangimiz nefsine zulmetmez ey Allah'ın Resulü? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu sizin zannettiğiniz şey değildir. أَلَمْ تَسْمَعُ اِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ. Lokman'ın sözünü işitmediniz mi? Ne dedi Lokman? اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. ayet. Şimdi neden bunu zikretti? Şundan dolayı. Allah subhanahu ve teala kitabında günahları zulüm olarak isimlendirmiş. Delili Araf suresi 3. ayetin başında dediği gibi, 3. sayfanın başında ilk ayette dediği gibi Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Adem ile Havva dediler ki Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. İşledikleri günahı zulüm olarak isimlendirdiler. Çünkü işlenen her günah nefse zulümdür. Çünkü ahirette karşılığında cehennem azabı vardır. İşte sahabe bu ayet nazil olunca dediler ki hangimiz imanından sonra günah işlemez, helak olduk dediler. Çünkü hepimiz günah işliyoruz. İman ettik ama bazı günahları terk edemedik. Ya Resulallah dediler ve onlara bu mesele kapalı kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki onlara buradaki zulüm sizin anladığınız günah değil şirktir dedi. Çünkü Allah Kur'an'da şirki de zulüm olarak isimlendirmiş. Aynı az önce ayette geçtiği gibi Lokman aleyhisselam ne dedi? Oğluna inne şirke le zulmun azim. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür dedi. Allah şirki de zulüm diye isimlendirdi. Günahı da zulüm diye isimlendirdi. Allah birisini affediyor, birisini affetmiyor. İşte bu sebepten dolayı bu kıssada çok büyük bir ibret var. O da şu. Kur'an'ı kimse kafasına göre anlayamaz. Ben alırım Kur'an'ı, okurum, anladığım şey dindir diyemez kimse. Çünkü şeytan biz Kur'an okurken bize vahyeder. İnne şeyatine leyuhuna ila evliyaihim. Şüphesiz şeytanlar dostlarına vahyederler. Vahiy vesvesedir. Yani içimizden günaha gelen vesvese veya hayra gelen vesvese aslında vahiydir. Ha, ama ıstılahi manada vahiy Allah'ın peygamberlere haber göndermesidir. Üç kısımdır. Allah mesela Kur'an'da diyor ki arıya da vahyettik diyor. Haşa ona peygamberlik gönderdik manasında değil. Allah arıya yapması gereken şeyleri emretmiş. Bunun adı da vahiy. Yani kişiye gelen vesvese. O yüzden Allah ayette diyor ki inne şeyatine le yuhuna ila evliyaihim. Şeytanlar dostlarına vahyederler. Ben geçen hafta neyi anlattım? Dedim ki ibadetin Allah katında bir tanımı var. Bir de insanlar kafasında bir tanımı var. Allah'ın bize yaptığı ibadet tanımı bizim için geçerli. Bizim anladığımız sadece namaz, oruç, zekat değil, Allah'ın içine koyduğu itaat, Allah'ın içine koyduğu haramı helal, helali haram kılmak, Allah'ın içine koyduğu başka başka meseleler, sevgi, korku, tevekkül, hepsi neydi? İbadetin Allah katındaki tanımıydı. İşte bu yüzden hiç kimse Kur'an'ı kendi kafasına göre okuyup anlayamaz. Herkesin nereden anlaması lazım? Sahabenin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anladığı şekilde anlaması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetim seteftariku ümmeti ala 73 fırka. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Kulluhum finnar illa fırka. Hepsi ateştedir ancak bir fırka hariç. O bir fırka da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruluyor. Ya Resulallah kimdir onlar? Ma ana aleyhi ve ashabi diyor. Benim ve ashabımın üzerinde olduğu yol üzere olanlardır diyor. Yani Kur'an'ı sahabenin anladığı şekilde anlayanlar. Allah'ın dinini peygamberin öğrettiği şekilde anlayanlar ancak kurtulabilirler. Yoksa insanın kendi kafasından oturup anladığı bir Kur'an Allah'ın dini değildir kesinlikle. O yüzden sahabe bile anlamamış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip sormuşlar. Buradaki zulümden kasıt nedir? Öyleyse Kur'an'dan hüküm çıkartırken, yani Kur'an'a bakarken, hayatımızı tanzim edecekken nereye gideceğiz? İlim ehli bu ayetleri, bu hadisleri, bu nasları nasıl anlamışlar? Oraya gideceğiz. Alimlere soracağız ki Allah'ın dinini doğru bir şekilde anlayalım. Şeytan bizi kandırmasın. Mesela Allah subhanahu ve teala Bakara suresi 57. ayette diyor ki وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz insanlara zulmettik ama onlar kendi nefislerine zulmettiler. Nasıl zulmettiler? Haramlara düşerek, Allah'ın yasakladığı şeylere düşerek kendi nefislerine zulmettiler. İşte Allah subhanahu ve teala'nın da belirttiği gibi bu zulüm, kişinin kendi nefsine yapmış olduğu zulüm, eğer tövbe ederse Allah onu mağfiret eder. Tövbe etmezse Allah'ın dilemesindedir kıyamet günü. Kıyamet günü ona dilerse azap eder, dilerse onu cennetine koyar. Ama şirk onun da zulüm diye isimlendirmiş. Allah kesinlikle onu affetmeyeceğini Kur'an'ın 3 yerinde beyan ediyor. 2 yerde Nisa suresinde, 1 yerde Maide suresinde Allah şirk koşana cenneti haram kıldığını ve kesinlikle şirki affetmeyeceğini söylemiş. O yüzden şeytanın insanı ilk düşüreceği yer şirk olduğu için şeyh ilk bölümlerde, kitabın ilk bölümlerinde tevhidin fazileti ve şirkin kötülüğünden bahsediyor her yerde. Evet. Bu bapta, bu bölümde getirdiği ikinci nasse Ubade İbni Sabit'ten gelen, radıyallahu anhu'dan gelen diğer bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Men şehide en la ilahe illallahü vahdehu la şerike le. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun hiçbir ortağı olmadığına tevhid üzere şehadet ederse ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederse diyor. Ne yapar Allah subhanahu teala ona? Hadisin devamında belirttiği gibi cennete koyar, ama devamında bazı maddeler de saymış. Ney? Ve enne İsa Abdullahi ve Resulü, İsa Allah'ın kulu ve Resulüdür derse ve kelimetuhu elkâhe ile Meryem ve ruhum minhu, Meryem'e attığı bir kelime ondan bir ruh olduğuna inanırsa vel cennetu hakkun ve naru hakkun, cennetin hak olduğuna, cehennemin hak olduğuna inanırsa edhalehullâhel cennete alâ mâ kâne minel amel, hangi amel üzere olursa olsun Allah subhanahu ve teala onu cennete koyar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın şimdi dikkat edin, bazı hadisler duyabilirsiniz. Men kâle la ilâhe illallah dehale cennet. Kim la ilâhe illallah derse cennete girer hadisleri. Bu hadisler umumdur. Aslında dinin tamamı irade edilir. Kim la ilâhe illallah derseden kasıt, yani imanın bütün gereklerini yerine getirirse. Bakın dikkat edin, bu hadisin devamında Allah ne diyor? Kim la ilahe illallah derse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Kim la ilahe illallah derse, İsa Allah'ın Resulüdür derse, cennet haktır derse, cehennem haktır. Bakın içinde birçok şey saydı. Niye? İmanın bütün gereklerini zikrediyor. Çünkü bunlar olmadan la ilahe illallah kelimesinin insana hiçbir faydası yoktur. Bunlar olmadan Bu imanın diğer vacipleri, farzları yerine getirilmeden sadece bir kelimeyi söylemenin insana hiçbir faydası olmaz ahirette. Bu yüzden alimler ne demişler? Kitaplarında bazı şartlar saymışlar Allah'ın kitabından çıkartarak. Demişler ki la ilahe illallah'ın şartları vardır ki kişiye fayda versin. Birinci şartı ilimdir demişler. Onun da delili Allah subhanahu ve teala'nın Muhammed suresi 19. ayetidir. Allah diyor ki fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbik. İyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ve günahın için istiğfar dile Rabbinden. Allah bu ayette dedi ki fa'lem, bil ki, yani bunu ilim üzere yap. La ilahe illallah ne demek? Şartları ne demek? Onu bozan unsurlar ne demek? Şeyh Muhammed diyor ki alimler kitaplarında 400'e kadar İslam'ı bozan unsur saydılar diyor. 400'e kadar İslam'ı bozan unsur. Yani kişi bir söz söylediğinde, bir amel yaptığında dinden çıktığı, kafir olduğu 400 amel saydılar diyor. İşte bu La ilahe illallah söylerken bununla beraber bu sayılan 400 tane İslam'ı bozan unsurdan beri olmak da imanın gerekliliğidir. Gene bunu ilim üzere yapmanın başka bir delili de Bukhari'nin açtığı bapta zikrettiği gibi diyor ki el ilmu kablel amel. İlim amelden öncedir. Yani şu demek. Gidip kredi aldıktan sonra gidip acaba kredi almak caiz mi değil mi diye sorulmaz. Kredi almadan önce gidilir, işi bilen bir ilim ehline denir ki kredi caiz midir? Önce ilmi öğrenilir, caiz olup olmadığı öğrenildikten sonra amel edilmesi gerekiyorsa edilir, terk edilmesi gerekiyorsa terk edilir. O yüzden sadece bu kredi, faiz meselesinde değil, dinin bütün meselelerinde, en ufak meseleye kadar, kurban geliyor mesela, kurbanla alakalı meseleler, günlük işte ticareti olanların ticaretle alakalı meseleler, İşte evinde çoluğuyla çocuğuyla ilgilenen bir kadının ailesiyle olan hukukuyla alakalı meseleler, hepsi Allah bu meselede ne demiş, Allah bu meselede nasıl hükmetmiş, öğrenilmeden amel edilmesi kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. İkincisi, la ilahe illallah'ın şartı el yakin münafili şek, şüpheyi bozan yakindir. Yani imanda şeksiz şüphesiz iman etmek. Ya işte iman edelim de ahirette varsa ne âlâ, yoksa da bir şey kaybetmeyiz mantığıyla bir iman olmaz. Kesinlikle şeksiz şüphesiz yakini bir şekilde gözüyle görüyormuşçasına kişinin ne yapması lazım? Ahirete ve Allah'ın emirlerine iman etmesi lazım. Ya Allah şunu emretmiş, niye yapıyoruz mantığıyla değil. Allah emrettiyse bunda kesinlikle bir hayır vardır. Ben buna iman ediyorum ve yakinen de iman ediyorum. Bu kesinlikle benim nefsimin kurtuluşu içindir diyecek ve Müslüman amel edecek. Bunun delili de Hucurat suresi 15. ayet. İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi. O müminler ki Allah'a ve Resulüne iman ederler de thumme lem yertâbû ve cahedû bi envâlihim ve enfusihim fî sebîlillah. Daha sonra gerisin geriye dönmezler, şüpheye düşüp de geriye dönmezler. Onlar ki Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler, mücadele ederler. Ulaike humus sadikun, işte onlar sadık olanlardır. Sözlerinde doğru olanlardır diyor Allah. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in ve Ahmed'in rivayet ettiği hadiste diyor ki eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve enni Resulillah, ben Allah'ın Resulüyüm. La yulkallahu bihima abdun gayri şakkin fihima illa dakhala'l cennet. Her kim şüphe etmeden bu şehadet üzere Allah'la karşılaşırsa Allah onu cennete koyar. Ama bakın tekrar söylüyorum, şartlarıyla beraber, o 400 tane İslam'ı bozan unsurdan uzak durmakla beraber ancak bunlar kişiye fayda verir. Üçüncü şartı kibirlenmeden kabul etmektir. Onun delili de şu ayettir. Saffat suresi 35. ayet. İnnehum kânû izâ kîle lehum lâ ilâhe illallah yestekbirûn. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur dendiğinde onlar kibirlenirler, büyüklenirler diyor Allah ayette. Siz insan, bir tane insanı karşınıza alın, Allah'a ortak koşan, şirk koşan bir müşriği, ona tevhidi anlatın. Bak Allah'tan başkasının kanun koyma hakkı yoktur. Bugün insanlar kanun koymayı Allah'tan alıp beşere veriyorlar. Allah'tan başka kimse zarar fayda veremez, Allah'tan başkasına dua edilmez, kabirlere dua etme dediğinde adamın kan beynine sıçrar. Tevhidden bahsettiğin için, Allah'tan başka ilah yoktur dediğin için hemen kızdığını görürsün. Niye? Allah kafirleri böyle vasıflandırılmış. Onlar kibirleniyorlar Hakk'a karşı, tıpkı şeytanın yaptığı gibi. Dördüncü şartı el-inkiyat, boyun eğmektir. Allah ayette diyor ki Lokman suresi 22. ayet, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ Kim yüzünü Allah'a dönerse, teslim ederse, وَوَ مُحْسِنٌ Ve muhsin olarak, sadece Allah için insanlar desin diye değil, işte ailesi desin diye değil, yakınları desin diye değil, birileri desin diye değil, Allah desin, Rabbim görsün, Rabbimi razı edeyim diye amel edenler var ya, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Kopmayan sapasağlam kulpa tutunmuştur. Çünkü öyle kulplar vardır ki kopar, sağlam değildir, çürüktür. İnsanın Allah'ı bırakıp başkalarına ibadet etmesi de bu misaldendir. İnsan başı sıkıştığında Allah'tan yardım isteyebilir. Allah ona yardım eder, Allah yardımını gönderir. Başı en sıkıştığı anda, en ateist bile uçak düştüğünde Allah'a iman eden biri oluverir. İşte böyle durumlarda Allah insana yardım eder, ama o batıl ilahlar, o kendilerine kanun koyanlar, o mezardaki ölüler, hiçbiri onların imdadına yetişemezler. Allah gene Nisa suresi 65. ayet, ki bu ayet çok önemli. Allah subhanahu teala kitabında bazı eşyaların üzerine yemin etmiştir. Mesela vettini ve zeytun, incire ve zeytine yemin olsun. Allah eşyanın üzerine yemin etmiş. Biz Allah'tan başkasının adına yemin edemeyiz. Caiz değil. Sadece vallahi billahi tallahi diye yemin olur. Diğer babamın üzerine, çoluğumun çocuğumun ölüsünün üzerine, böyle saçma sapan bidatlar, sonradan insanların ortaya attığı şeyler, böyle yemin olmaz İslam'da. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasak etmiş, Allah bunu yasak etmiş. Sadece biz Allah adına yemin edebiliriz. Ama Allah eşyanın üzerine yemin eder ve kendi nefsi üzerine de yemin eder. Kur'an'da kendi nefsine yemin ettiği yer çok azdır ve bir tanesi de Nisa 65. ayettir. Allah diyor ki فَلَا وَرَبُّكَ Rabbine yemin olsun ki, and olsun ki لَا يُؤْمِنُونَ iman edemezler, mümin olamazlar, cennete giremezler. Niye ya Rabbi? حَتَّى تَاكِي يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Aralarına çıkan ihtilaflarda seni hakem tayin etmedikçe. Bitti mi? Tamam, Allah'a ve Resulüne hakem tayin ettik ya Rabbi. Bitti mi? İman ettik mi? Yok, bitmedi. Allah diyor ki ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتُ Sonra da nefislerinde senin hükmettiğin şeyden dolayı hiçbir zorluk hissetmeyecekler. Yani ne demek bu? Mesela biz miras taksim ediyoruz. Kime gideceğiz? İmanımızın olması için Allah'a gideceğiz. Allah'ı ve Resulünü hakem tayin edeceğiz. Gittik. Allah ve Resulü ne diye hükmetmişler? Demişler ki kadına mirastan bir pay, erkeğe mirastan iki pay demiş Allah subhanehu ve teala. Ya böyle de olur mu dediğin anda iman gider. Çünkü bu Allah'ın hükmüne rıza göstermemek olur. Tamam, buna da boyun eğdik ya Rabbi. Mirastaki bu taksimatına da gönlümüz razı. Bitti mi? Yok. وَيُسَلِّمُوا teslime, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça asla mümin olamazlar diyor. Yani iman bu toplum anladığı gibi basit bir şey değil. Çerçöp değil, paçavra değil. Haşa, Allah cuma gününden cuma gününe, bayramdan bayrama, yılın belli günlerinde, bidat kandil gecelerinde hatırlanacak, haşa paçavra gibi bir bez değil haşa Allah. Veya Allah'ın dini de böyle bir şey değil. Allah kendisine tabi olunan, kendisine teslim olunan tek varlık. İşte o zaman ilah olur. Ama biz meselelerimizi Allah'a götürmezsek, Allah bu meselede nasıl demiş bakmazsak, Allah bu meselede nasıl hüküm vermiş buna teslim olmazsak, ahirette bizim ateşten başka payımız olmaz, Allah muhafaza. Herkesin aklını başına toplaması lazım. Hepimiz öleceğiz. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her nefis ölümü tadacaktır. Madem ölüm bir defa, o da Allah için olsun. Nefsimiz için olmasın. Şeytanımız, dünyamız için olmasın. Biriktirdiğimiz mallar, işte bütün ömrümüzü harcadığımız dünyamız, öldüğümüz zaman hepsi geride kalıyor. Çoluğumuz, çocuğumuz yiyor bunları. Ve arkamızdan belki küfür de edecekler. Allah bilir yani. Kimin salih, kimin fasık olacağını Allah subhanahu ve teala bilir. Siz sadece dünyada size ve bize verilmiş rolü oynuyoruz. Oynuyorsunuz. Neden? Allah bazılarına baba görevi vermiş. Rol bu. Bazılarına anne rolü vermiş. Bazılarına çocuk rolü vermiş. Birini önce, birini sonra göndermiş. Ama kıyamet günü herkes aynı yaşta dirilecek. Herkes kendi nefsiyle Allah'ın huzuruna gelecek. Herkes aynı yaşta Allah'ın huzurunda olacaklar. Ve o gün Allah'ın ayette dediği gibi يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ. O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, sevdiklerinden kaçacak diyor Allah. O gün akrabalık kalmayacak. وَتَقَتَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Aralarındaki bütün bağlar kopar. Çünkü dünyada akrabalık bağı vardır. Dünyada dostluk, arkadaşlık bağı vardır. Ama kıyamet günü bu bağların hepsi kopacak. Sadece Allah için dost olanlar birbirlerini soracaklar, hatırlayacaklar. O yüzden herkesin çoluğu çocuğu için değil, ahireti için, kendi nefsinin kurtuluşu için önce çalışması lazım. Ve Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi bunların birer nimet olduğunu ve her nimetin insana fitne olabileceğini aklından çıkarmaması lazım her Müslümanın. Çünkü kadın, çoluk çocuk, mal, her biri birer nimettir. Ama bazen insana fitne olabilir. Allah'tan ve ahiretten alıkoyabilir bunlar insanı. Evet, la ilahe illallah'ın beşinci şartı sıdık, doğruluktur, yalan söylememektir. Allah diyor ki Bakara suresi 8. ayet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. İnsanlardan öyleleri vardır ki derler ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Onlar mümin değildiler. Çünkü onlar dilleriyle söyledikleri şeyi kalplerinde yoktu ve yalancıydılar. O yüzden la ilahe illallah'ın bir şartı da doğruluktur, sıdıktır. Bu sözü doğrulukla söylemektir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَا مِنْ اَحَدٍ شَهِدَ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Hiçbir kimse yoktur ki Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etsin. Ve anne Muhammeden Resulullah, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etsin. Musaddikan min kalbihi, ama doğrulukla bunu söylesin kalbinden. İlla harramahullahu alennar. Allah ona cehennemi haram kılar. Ama şartlarıyla beraber, tağutu inkar etmekle beraber, şirkten ve şirkin ehlinden beri olmakla beraber, Allah'ın ayetleriyle dalga geçilen, alay edilen yerlerde oturmamakla beraber, Allah çünkü bize bunu da farz kıldı. Nisa suresi 140. ayette Allah diyor ki وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا. Allah size kitapta şunu da farz kıldı ki Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiğinde, Allah'ın ayetleri inkar edildiği yerde oturmayın. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Başka boş bir söze dalıncaya kadar. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلَهُمْ. Yoksa siz de onlar gibi kafir olursunuz. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır. Şimdi bu ayet okudu. Ama nasıl fıkh edeceğiz? Nasıl anlayacağız? Bakın şöyle anlayacağız. Mesela bugün televizyon gibi tağut, böyle bir televizyon gibi bir şer var. Orada adamın bir tanesi çıkmış Allah'ın diniyle alay ediyor. Ben şahit olduğum bir şey anlatayım. Bir tanesi diyor ki Zekeriya Beyaz'a şov programında, hocam diyor, ölüm meleği geldiğinde diyor biz diyor kapıdan içeri sokmasak ne olur diyor kafir. Bütün salon kahkaha atıyorlar. Arkadan bir de müzik koyuyorlar orada. Hoca da gülüyor orada, hoca halindeki şeytan. Ve televizyonu başında ona gülen, ona rıza gösteren, o kanalı değiştirmeyen, o kanalda kalan, televizyonu kapatmayan herkes de kafir oldular bu ayet gereği. Yani la ilahe illallah kuru kuruya bir temenni, kuru kuruya bir söz değil. Kim delillerini bilmeden, kim gerekleriyle amel etmeden bu sözü söylerse kıyamet günü ateşten başka bir şey bulamaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi insanlar telaffuz etsinler diye getirmedi. İnsanlar hayatlarının mihenk taşı, insanlar hayatlarının aslı yapsınlar diye bu dini gönderdi. Altıncı la ilahe illallah'ın şartı ihlas. Allah rızası için yapmak. Riyadan, gösterişten, insanlar desinler diye yapmaktan uzak durmak. Allah diyor ki Beyyine suresi 5. ayet. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينَ. Halbuki onlar dini Allah'a halis kılmak, ihlasla ona ibadet etmekten başkasıyla emrolunmadılar. Allah subhanehu ve teala Resulünün diliyle bize haber veriyor ki 3 kişi var cehennem, bunlarla tutuşturulacak. Cehenneme ilk bunlar atılacak. Daha ateistler, münafıklar, kafirler cehenneme atılmadan 3 grup var. Bunlar Müslüman ama ihlastan uzaklar, riya yapmışlar. Allah cehennemi bunlarla tutuşturacak. Kim onlar? 1- Alim olmuş, ilim okumuş. Allah'ın huzuruna gelecek kıyamet günü, ne yaptın sen benim için? Ya Rabbi ilim okudum, alim oldum diyecek. Allah diyecek ki sen Benim rızam için okumadın. Vay insanlar ne güzel konuşuyor. Vay ne alim ne çok biliyor desinler diye ilim okudun. Sana da alim dediler. Sen de hak ettiğini aldın. Sana ateş vardır diyor. Huzuhu diyecek Allah. Alın atın cehenneme diyecek. İbni Abbas diyor ki 70 bin melek cehenneme fırlatacaklar onu diyor. 70 bin melek cehenneme fırlatacaklar. Kafirin bir dişi Tirmizi'de gelen hadiste olduğu gibi cehennemde Uhud dağı kadar büyük olacak. Cesetler o kadar büyütülecek ki azabı tatsınlar diye. İliklerine kadar azabı hissetsinler diye. Ve böyle bir bedenli kişiyi 70 bin melek cehenneme fırlatacaklar. İkinci kişi o da malını Allah yolunda infak etmiş. Diyecek Allah ne yaptın sen dünyada? Ya Rabbi senin rızan için malımı senin yolunda harcadım. Yok sen insanlar salih desinler, insanlar cömert desinler diye bunu yaptın. İnsanlar da sana cömert dediler, sen de hak ettiğini aldın diyecek Allah. Ve onu alın cehenneme atın diyecek Allah subhanahu wa ta'ala. Üçüncü kişi de Allah yolunda cihad etmiş. Allah diyecek ki ne yaptın? Ya Rabbi görüyorsun bütün bedenin parçalanmış, senin için cihad ettim. Allah ona diyecek ki hayır sen insanlar ne yiğit ne kahraman adam desinler diye cihad ettin. Ve dünyada da sana öyle dediler, hak ettiğini aldın. Alın bunu cehenneme atın diyecek Allah subhanahu wa ta'ala. İşte ihlas, işte tevhid bu kadar önemli. Yoksa ömrün amelle geçer de sana zerre kadar ahirette faydası olmaz. Ömrümüz amelle biter, gece namazlarıyla biter, gündüz oruçlarıyla biter. İlimle uğraşmakla biter, ilmi anlatmakla biter ama kalpte ihlas yoksa, desinler varsa, falanlar desin diye yapıyorsan bittin, helak oldun. Kıyamet günü ateşten başka nasibin yoktur. Yedinci la ilahe illallah'ın şartı el muhabbe, sevgidir. Sevmir Allah'ı. Geçen hafta okumuştum delili olan ayeti, Maide suresi 54. ayet. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu biqavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Ey iman edenler, eğer siz dininizden dönerseniz Allah yerinize Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği bir kavim getirir. Onlar da sizin gibi olmazlar diyor Allah subhanahu wa ta'ala ayette. Yani kişi Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sevmedikçe iman ehli olamaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in yaptığı rivayette diyor ki la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve validihi ve nasi ecma'in. Sizden hiçbiri iman etmiş olamaz ki ta ki babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan ben ona daha sevimli olmadıkça diyor. Bu da la ilahe illallah'ın başka bir şartıdır. Ömer radıyallahu anh geliyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah ben önce nefsimi sonra da en çok seni seviyorum diyor. Diyor ki olmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Olmadı ya Ömer. Ve bu hadisi söyleyince Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah şahit ol ben seni nefsimden de çok seviyorum. Çoluğum çocuğumdan da her şeyden de çok seviyorum diyor. El-en ya Ömer diyor. Şimdi oldu ya Ömer. Şimdi oldu. Ondan önce olmaz. Çünkü Allah böyle bir imanı Allah subhanahu teala kabul etmez. İman kemaliyetle ulaşmaz o zaman. O zaman kıyamet günü kişiye fayda vermez. O yüzden bu da la ilahe illallah'ın başka bir şartıdır. Başka bir şartı geçen hafta bahsetmiştim mahiyetinden. Tağutu inkardı. Tağutun kısımları 5 olduğundan bunların çeşitlerinden bahsettik. Bunları da reddetmeyenin, bunları küfre izafe etmeyenlerin, onların kafir olduğuna itikat etmeyenlerin de Allah subhanahu teala imanını kabul etmiyor kıyamet günü. Bu az önce okuduğum hadiste dedi ya, la ilahe illallah derse, Muhammedur Resulullah derse, İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu ve Meryem'e attığı kelimesi olduğunu kabul ederse dedi. Niye saydı bunları? İmam Nevevi diyor ki, o dönemde malum olan şirkler, bunlardı. Neydi? Hristiyanların şirki İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu yönündeki itikatlarıydı. Öyle değil mi? Yahudilerin Üzeyr'in Allah'ın olduğu yönündeki itikatlarıydı, inançlarıydı. Bu hadiste bunların zikredilmesinin sebebi kişi bunlardan beri olmadıkça, yani bilinen şirklerden beri olmadıkça imanı Allah katında kabul olmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünün bir geçerliliği Allah katında olmaz. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsinden hadiste bahsetti. İkinci bir nokta, hadiste bahsedilen el cennetu hakkun ve naru hakkun, cennet ve cehennem haktırdan kasıt, cennet ve cehennem yaratılmıştır. Şu anda vardır. Onlar da birer mahluktur. Şu an hazırdadır. Onun delili de Allah subhanahu teala'nın ayette belirttiği gibi şudur. Sabiqu ila magfiratun min rabbikum. Rabbinizin mağfireti için yarışın, dünyada değil. Ve cennetin arduha ki ardis semai vel ard. Genişliği yerler ve gökler kadar olan cennet için yarışın. Uiddet lillezine amenu billahi ve rusulihi. Allah'a ve Resulüne iman edenlere hazırlanmıştır. Hazır bir durumda. Allah ayette bundan bahsediyor. Velike fadlullahi yu'tihi men yeşe. İşte bu Allah'ın faziletidir. Allah onu dilediğine verir. Vallahu zul fadlil azim. Allah yüce fazilet sahibidir diyor. Bu bapta, bu bölümde getirdiği son hadis Ebu Said el-Hudri'den gelen şu hadis. Kale Musa, Musa dedi ki ya Rabbi allimni şey'en ezkuruke ve ed'uke bihi. Ya Rabbi bir şey öğret ki bana, ben onunla seni zikredeyim, onunla sana dua edeyim. Kal dedi ki kul ya Musa, de ki ey Musa la ilahe illallah. Kale ya Rabbi kulli ibaduke yekulune haza. Dedi ki ya Rabbi bütün kulların zaten bunu söylüyorlar. Yani ben öyle bir şey istedim ki sadece ben sana onunla zikredeyim ki ben sana yaklaşayım, yani sana yakın, en yakın kişi olayım. Kal dedi ki ya Musa lev annes semavati seb'a ve amiruhunne gayri. Ya Musa, yedi kat yerler ve gökler benim dışımda, onun içinde var olan her şey, yerler ve gökler ve içinde olan var olan her şey bir kefeye konsa ve la ilahe illallah fi keffetin, la ilahe illallah da bir keffede olsa, malet bihinne la ilahe illallah, la ilahe illallah hepsine ağır basar, hepsini yerle bir eder dedi Allah subhanahu teala. Yani la ilahe illallah'ın fazileti bu kadar büyük. Musa aleyhisselama böyle diyor. Ama tabii ki bugün kabirlerden yardım bekleyen sofilerin dediği gibi akşama kadar la ilahe illallah değil. Onlar Allah'tan başka ilah yoktur diyorlar. Kendilerini işitmeyecek ölülere yalvarıyorlar. Başınız sıkıştığında kabir ehlinden isteyin gibi uydurma hadisler getirip insanların inançlarını, dinlerini bozuyorlar. Akşama kadar bin kere de la ilahe illallah deseler, bu adamlar sözlerinde yalancıdırlar. Çünkü sözlerinin hakikati yoktur. Her sözün bir hakikati vardır. La ilahe illallah'ın hakikati de Allah'tan başkasına ibadet etmemektir. Ama onlar duayı Allah'tan başkasına yapıyorlar. Halbuki mezardaki ölüler onların yardım çağrılarına icabet edemezler. Bir tane müşrikle konuşuyorum. Adam diyor ki deprem olduğunda dedim ki yetiş ya seyyidi, kurtar dedim diyor. Dedim ki o senin Rabbin mi? Haşa. Benim Rabbim Allah. Ben de deprem olduğunda dedim ki ya Rab beni kurtar. Çünkü benim Rabbim Allah. Sen de gitmişsin, senin gibi insan olan, yiyen içen bir insanı Rab edinmişsin, ona dua ediyorsun. Bu tip insanların akşama kadar binlerce kere la ilahe illallah demesinin hiçbir önemi Allah katında yoktur. Çünkü bunlar amelleriyle sözlerini yalanlamışlardır. Ve bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayret dua dua yevme arafa. Duaların en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır diyor. Ve hayru ma kultu ene ve nebiyyun min kabli. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz ise şudur. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu günde zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 100 defa söylermiş. O yüzden her Müslümanın bunu günde 100 defa tekrar etmesi gerekir. Şeytan ondan kovulur. Şeytan ona yaklaşamaz. Ona şer isabet ettiremez bunu günde 100 defa söylerse. Ve insana 10 tane köle azat etmiş sevabı yazılır. 10 hatası silinir, 10 derecesi yükseltilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de söylediği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz bu sözdür. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Aynı şekilde başka bir hadiste Nuh aleyhisselam vefatı sırasında oğluna diyor ki sana şunu emrediyorum, la ilahe illallah kelimesini sana emrediyorum, vasiyet ediyorum oğlum diyor. فَاِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرَاضِينِ السَّبْعِ لَوَّدَعَتْ ف۪ي كَفَّ Çünkü yerler ve gökler bir kefeye konsa وَلَا اِلَٰهِ اللّٰهِ ف۪ي كَفَّ لَا اِلَٰهِ اللّٰهِ bir kefeye konsa رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا اِلَٰهِ اللّٰهِ لَا اِلَٰهِ اللّٰهِ hepsine ağır basar diyor. İşte Nuh Aleyhisselam da az önceki rivayet Musa Aleyhisselam hakkındaydı. Bu rivayet de Nuh Aleyhisselam hakkında. Bu da bize bir şey gösteriyor. Bütün peygamberler çocuklarına, ümmetlerine, kavimlerine bu kelimeyi ne yapmışlar? Bu kelimeyi vasiyet etmişler ve emretmişler. Yani sonuç itibariyle kişinin la ilahe illallah'ın da az önce söylediğim gibi sıhhat bulabilmesi için az önce saymış olduğumuz şartların her birinin yerine gelmesi lazım ki o kelime ona ahirette fayda versin. Yoksa akşama kadar amelinin bozduğu bir la ilahe illallah söylemek kişiye hiçbir fayda vermeyecektir. Allah Şuara suresi 88 ve 89. ayette diyor ki kıyamet günü kişiye ne fayda verecek? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün ne mallar ne de çocuklar insana fayda vermez. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Ama kim Allah'a selim bir kalple gelirse, yani Allah'ın hükmüne razı olmuş bir halde gelirse, yani Allah'ın hükmüne boyun eğmiş, Allah'a teslim olmuş bir halde gelirse, işte odur diyor kurtulacak olan, fayda görecek olan o kişidir diyor. Şimdi biz bunu günümüze vuralım. Tamam, bu ayetler umum da, yani nasıl anlayacağız biz bunları? Adam diyor ki ben Müslüman oldum ama hayatını düzenlemek noktasında Allah'ın emirlerini adama hatırlattığında ya bu dönemde böyle mi yaşanır diyor. Adam birine tevhid anlatıyorum. Okuldur, askerliktir, oydur. Diğer meselelerden bahsediyorum. Dinledi. Bütün delilleri işitti. Diyor ki kardeş sen taş mı yiyorsun diyor. Nerede yaşıyorsun diyor. Adam bunu ya olumsuz, yaşanamaz, tatbiki olmayan bir şey zannediyor. Halbuki bu Allah'ın dininin aslı, Allah'ın dininin ta kendisi. Kişi buna kalpten teslim olmadıkça, bu hükme razı olmadıkça, boyun eğmedikçe asla ve asla Müslüman olamaz. Asla ve asla kıyamet günü ona bu söyledikleri fayda vermez. Çünkü Allah sözüyle özü, ameli bir olan müminlerin kurtulacağından bahsediyor. İbnül Kayyim Rahimahullah'ın dediği gibi masiyetler, günahlar, haramlar beridatül kufurdur. Küfrün postacılarıdır. Yani kişi Allah'tan ne kadar korkuyorsa o kadar hidayete yakındır. Haramlardan ne kadar kaçıyorsa o kadar hidayete yakındır. Ama kişi haramlara yakın olduğu müddetçe, kişi hayatındaki haramları terk etmediği müddetçe her zaman küfre yakındır. Her an ayağa, küfre, şirke kayabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi kalbi nur gibidir. İman kalpte nur gibidir. Her bir haram işlediğinde o nura siyah bir leke bırakılır diyor. Tövbe eder, ona bir daha dönmezse o siyahlık kalbinden silinir, tekrar kalbi parıldar. Ama tövbe etmezse o siyahlık kalbinde kalır. Başka bir haram işler, ikinci bir siyahlık kalbe düşer. Başka bir haram işler, üçüncü bir siyahlık kalbe düşer. Her haram işledikçe bir siyahlık kalbe düşer. Kalp kömür gibi kas katık, simsiyah kesilir. O zaman o kalbe ne iman ne de hidayet girer. Ne hakkı anlar ne de hidayeti, Allah'ın dinini anlayıp fıkh edip yaşamak ona nasip olur. Çünkü eğer kalp ıslah olursa bütün azalar ıslah olur, insan amellerini düzeltir. Ama kalp fesada uğrarsa bütün beden ifsada uğrar ve insan helakın eşiğine gelir. O yüzden Allah subhanehu ve teala'nın kitabının başında bahsettiği gibi Kur'an sadece muttakilere hidayet kaynağıdır. Biz Fatiha suresinde her gün namazların farz bölümlerinde 40 defa diyoruz ki, dua ediyoruz. İhdina sıratel mustakim, bizi doğru yola ilet. Sıratel lezine en'amte aleyhim, nimet verdiklerinin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin amin. Sapmış sapıkların, gazabına uğramışların yoluna değil diyoruz, dua ediyoruz. Peki Rabbimiz duamıza icabet ediyor. Tabii ki icabet ediyor. Hemen devamındaki sure Bakara suresi ilk ayetleri Elif, Lam, Mim, Huruful Mukatta, bunların manası yok. Geçiyoruz. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttakin. Bu o kitaptır ki onda hiçbir şüphe yoktur. Huden hidayet kaynağıdır. Kime? Lil muttakin. Allah'tan korkanlar içindir. sakınanlar içindir. Yoksa Aziz Nesin şeytanı da Kur'an'ı başından sonuna kadar okumuş ama ateist ölmüştür. Allah'a inanmadan ölmüş. Çünkü o haramlardan sakınmadan kitabı okumuş. Yaşar Nuri Öztürk belamı şeytanı da dini çok iyi biliyor. Ama haramlardan sakınmadan bu dini talim ettiği için o kitap ona hidayet kaynağı olmamış. Ahiretteki azabını sadece arttırmıştır. Diğer belamlar, diğer şeytanlar da böyle. Allah'ın dinini okumuş, öğrenmişler. Ama Allah'tan korkmadıkları için Allah'ın dinini az bir pahaya, Allah'ın ayetlerini az bir pahaya sattıkları için Allah hidayeti, anlayışı onlara nasip etmemiştir. مَنْ يُرِيدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ Allah kime hayır dilerse, kimin hayrını isterse ahiret hayrını, Allah onu dinde fakih kılar. Yani anlayış sahibi kılar. Bak kendisi okuyarak olamaz. Eğer kendisi okuyarak olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetefakkah fiddin derdi. Dinde fakih olur derdi. Ama yufakkihu fiddin diyor. Yani Allah dilediğine verir bu anlayışı. O yüzden Allah'tan hep talep edeceğiz. Ve hadisin devamında da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talabul ilmi fardun ala kulli muslim ve muslime. İlim talep etmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Çünkü Allah bizi bunun için yaratmıştır. Kim Allah'ın dinini ne kadar biliyor ve ne kadar amel ediyorsa Allah katında da o kadar değeri vardır. Allah Subhanahu ve Teala "Velev alima Allahu fihim hayran la esma'ahum ve lev esma'ahum la tawallaw ve hum muridun" diyor cahiller için. Eğer Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi, onlara öğretirdi. Ama öğretseydi de onlar gene yüz çevirirlerdi. Bilmelerine rağmen yüz çevirirlerdi. Demek ki kişinin hayrı Allah'ın dinini bilmesi oranında ve onunla amel etmesi oranındadır. Allah o yüzden ilim sahiplerini derecelerle yükseltmiştir. O yüzden her Müslüman erkek ve kadına farz olan Allah'ın dinini talep etmek, öğrenmek ve öğrendiği ilimle ne yapmaktır? Amel etmektir. İnşallah haftaya diğer babla devam edeceğiz Rabbim nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etubu ileyk. Şimdi sorusu